Slunce svítí jako prase. Na balkóně štěká pes. V rybníce se kráva pase. Kurva, to je krásně dnes. Na pasece v lesíce tancovali zajíce. Mezi nima koroptev, ten tancoval nejvíce. Uvága, uvága. Nie možno vyčelovať papa u niečo správy, i čemu na mne krajšia šivíňa prekzila druty. Kačere má telefón na Praha. Pani Praha, jsem dostal správu z Prahy, že dávaj Sokolov, že tam hraje nějaká skvělá kapela, to pustíme, ne?